69 lei și aripi de pui la 7,99 lei kilogramul. Și poți alege mai multe răsfoind catalogele de pe Carrefour.ro. Carrefour. Cu toții merităm ce e mai bun. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! O infirmieră, prima victimă a metodei pacientul fals introdusă de ministrul sănătății pentru a lupta cu șpăgarii din spitale. Infirmiera l-a condus întâi la caserie și apoi a spus, știți, mai este nevoie de încă 300 de lei ca să ne grăbim. Asociația pentru protecția pacienților a pregătit un mercurial. Cât trebuie să dăm unei asistente ca să nu fie fioroasă și cât unui doctor pentru operație? O ploscă, de exemplu, costă 5 lei, adică pacientului să-i se aducă plosca la pat, schimbarea ceașafului costă 10 lei până la 20 de lei. Cine vine la Ministerul de Externe? Jurnaliștii de la Rise Project au scris că Ramona Mănescu ar fi câștigat 4,5 milioane de euro din retrocedarea mai multor terenuri în București. Ar mai avea o vilă în Belgia și alte câteva mașini de lux. Sunt tinere, arată bine, lucrează la stat, deși n-au experiență. Sunt cele două consiliere ale fostului premier Sorin Grindeanu, acum șef la Autoritatea pentru Comunicații. Tot la cabinetul fostului premier Grindeanu lucrează și Alina Modan, fiica fostului vicepremier Paul Stănescu. Din declarația sa de avere reiese că la numai 23 de ani deține doar din darurile de nuntă plus cununie 220.000 de euro. Iar Simona Halep va prezenta diseară de la 19 trofeul de la Wimbledon pe Arena Națională. Prognoza meteo pentru început. Vremea s-a încălzit în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 22 de grade în estul Transilvaniei și 32 în sud-vestul Olteniei. Averse sunt posibile după amiază la munte și în nordul Moldovei. În București, astăzi o maximă în jur de 30 de grade Celsius. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Primarii, foarte supărați după discuțiile de astăzi cu ministrul finanțelor, edilii se plâng că ar fi fost păcăliți. Guvernul le-a promis recent fonduri suplimentare, dar nu le-au primit, iar administrațiile se apropie de faliment. Robert Negoiță, liderul Asociației Municipiilor și primar al sectorului 3 București. De ce trebuie să mai discutăm un lucru pe care l-am stabilit deja și l-am comunicat? Da, domnule, banii care v-au fost luați pe primele 3 luni, o să-i primiți înapoi. De ce credeți că ne-au chemat astăzi? Promisiunea pentru acest guvern și acest ministru de finanțe, vorbe goale, care e valoarea lor? Zero. Nu sunt capabil să-și respecte angajamentele și ne mint pe toți. Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor, vrea ca mai multe cheltuieli care sunt acum în grija primăriilor să fie trecute în responsabilitatea guvernului. Funcționarea microbuzelor școlare, inclusiv cele ce privesc combustibil și licențele, evaluarea periodică națională a elevilor, bursele elevilor, transportul elevilor, naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar, examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar, concursurile școlare, asigurarea securității și sănătății muncă, astea cheltuieli bugetul local trebuie să fie la bugetul de stat. Emil Drăghici, președinte al Asociației Comunelor. Rămânem la Palatul Victoria. Șefa guvernului l-a sunat astăzi pe președintele Klaus Iohannis pentru a discuta despre numirea noilor miniștri propuși la interne și externe. Șeful statului i-a promis doamnei Dăncilă că va da curând un răspuns. Am avut o discuție telefonică cu domnul președinte Klaus Iohannis în legătură cu transmiterea celor trei nominalizări. Așteptăm un răspuns din partea președintelui. Îmi doresc ca noi colegi să preia cât mai repede portofoliile, pentru că avem în continuare multe proiecte de pus în practică. Vă amintesc, la interne ar urma să fie numit senatorul Nicolae Moga, iar la externe fosta eurodeputată Ramona Mănescu. Pentru că am văzut unele comentarii, aș vrea să fie clar un lucru. Deciziile pe care le luăm la nivel politic se bazează atât pe evaluările la nivelul fiecărui ministru, dar și pe încrederea cetățenilor în membrii cabinetului. Cine vine la Ministerul de Externe? Ramona Mănescu, propusă de ALDE, a cărei avere a stârnit controverse de-a lungul timpului, a stârnit de asemenea interesul presei în ultimele zile, un rezumat prezentat de Sonia Teodoriu. Ramona Mănescu este din Constanța, este căsătorită cu Rareș Mănescu, fost primar PNL al sectorului 6. Potrivit declarației de avere, Ramona Mănescu are împreună cu soțul ei o locuință de 140 de metri pătrați în Bragadiru, cu teren de 990 de metri pătrați și un apartament de 114 metri pătrați în Predeal, cumpărat în 2009. Cei doi mai au trei mașini. Jurnaliștii de la Rise Project au scris că înainte să ajungă în Parlamentul European în 2007, Ramona Mănescu ar fi câștigat 4,5 milioane de euro din retrocedarea mai multor terenuri în București. De asemenea, ar mai avea o vilă în Belgia și alte câteva mașini de lux. Sunt tinere, arată bine, lucrează la stat, fără a avea experiență profesională. Sunt două subalterne ale fostului premier Sorin Grindeanu, cel care a devenit între timp șef la Autoritatea pentru Reglementare în Comunicații. Cele două tinere pe care le-a angajat ar trebui să-i ofere consiliere în acest domeniu, ne spune mai multe Elena Blănaru. Una dintre consilierele lui Sorin Grindeanu este Cătălina Miriță, are 24 de ani și a câștigat titlul de Miss Buzău în 2011. CV-ul tinerei lipsește de pe site-ul Autorității de Reglementare în Comunicații. Singurele mențiuni pe internet sunt, pe lângă urmarea unui master la SNSPA, succesele din cariera de model și apariția pe coperta unei reviste de modă. Tot la cabinetul fostului premier Grindeanu lucrează și Alina Modan, fiica fostului vicepremier Paul Stănescu. Din declarația sa de avere reiese că la numai 23 de ani deține doar din darurile de nuntă plus cununie 220.000 de euro. Fostul premier Sorin Grindeanu, contactat de ziariștii Libertatea, nu a vrut să explice care au fost criteriile în baza cărora au fost angajate cele două tinere. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. O infirmieră, iată prima victimă a metodei pacientul fals introdusă de Ministrul Sănătății pentru a lupta cu șpăgarii din spitale. Un pacient sub acoperire a spus că avea nevoie de analize pentru școala de șoferi, s-au pretins însă bani în plus față de tariful legal, explică Liliana Nicolae. Falsul pacient a mers la un spital pretinzând că trebuie să facă vizita medicală pentru școala de șoferi. Ministrul Sănătății, Sorina Pinta, a povestit la Europa FM că pacientului i s-a cerut tariful legal, dar și ceva în plus. Persoana respectivă a fost îndrumată către o asistentă medicală. Asistenta medicală a spus, sigur că da, rezolvăm problema, haideți că există aici o infirmieră care vă va conduce la toate cabinetele. Zis și făcut, infirmiera l-a condus întâi la caserie, acolo unde a plătit acea taxă legală, pentru că completarea fișei auto este un serviciu medical la cerere, deci se plătește. Și apoi a spus, știți, mai este nevoie de încă 300 de lei ca să ne grăbim, pentru că mi-a spus că vă grăbiți. Ministerul Sănătății a anunțat că trimite pacienți sub acoperire în spitale pentru a identifica medicii care cer șpagă. Măsura ar urma să facă parte dintr-o strategie anticorupție. Pacienții respectivi simulează boli ușoare și nu au nevoie de internare. În România reală, la aproape 30 de ani de la căderea comunismului, nu mergem în spital fără bani pregătiți pentru șpagă. Asociația pentru Protecția pacienților a pregătit chiar un mercurial cât trebuie să dăm unei asistente ca să nu fie fioroasă și cât unui doctor pentru operație. Președintele asociației, Vasile Barbu. În chirurgia mai simplă, pacienții dau între 300 de lei și 1000 de lei. În chirurgia mai complexă este între 500 de lei și chiar uneori să ajunge 2000 de lei. Este partea de obstetrică ginecologie. Între 500 de lei, 1000 de lei, să ajunge și la 2500 de lei uneori. Avem în zona anesteziei. Aici avem între uneori 50 de lei, frecvent este 100 de lei. Ce știe orice român, numai prin ministere nu s-a aflat. Pacienții trebuie să scoată bani din buzunar de fiecare dată când se schimbă tura asistentelor și infirmierelor. Sumele la asistenta medicală de tură sunt între 5 lei, mai rar, 10 lei este frecvent și se ajunge până la 200, 300 și 500 de lei atunci când este pe zona de chirurgie. Primesc de asemenea și infirmierele. O ploscă, de exemplu, costă 5 lei, adică pacientului să-i se aducă plosca la pat. Schimbarea ceașafului costă 10 lei până la 20 de lei. L-am ascultat pe Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Protecția Pacienților. Bolnavii de diabet din zona Olteniei așteaptă ca Spitalul Județean din Craiova să cumpere aparate speciale de măsurat glicemia. Ministerul Sănătății a alocat banii, aceștia au ajuns la casele de sănătate din țară, însă la Craiova lucrurile s-au blocat la stadiul de licitație. Printre bolnavii de diabet sunt și zeci de copii, iar viața lor depinde de aceste aparate. Daniela Călugăriță spune că lună de lună trebuie să pună deoparte bani pentru tratamentul fetiței sale în vârstă de 10 ani. Eu una din surse proprii mă descurc. Eu am achiziționat un senzor. Știți cum suntem? O familie normală, două salarii normale. Ne descurcăm cum putem. Toți bănuții ăștia îi chipzuim, îi drămuim și facem în așa fel încât noi, fetiței noastre, îi asigurăm acest senzor. Dar nu-și permite toată lumea, pentru că vorbim de costuri lunare de 800-900 de lei pe lună. Trebuie să amintim, ordinul prin care este finanțată achiziția de aparate speciale de măsurat glicemia a fost dat anul trecut la insistențele pacienților. În Craiova, unitatea medicală care trebuie să folosească banii, Spitalul Județean tărăgânează lucrurile. Am militat și am plâns pe la ușile guvernului, parlamentului. Am obținut anul trecut ordinul au fost alocați banii de la minister, ni se spune că banii au fost trimiși către casele de sănătate, de la Casa de Sănătate Dolj, și doamna de acolo care i s-a luat interviu a spus că banii sunt și că i-a pus la dispoziția spitalului, în schimb la spital nu se mișcă lucrurile. Ce spun reprezentanții Spitalului Județean Craiova? Răspunsul este sec, licitația e blocată. Ana Maria Constantinescu transmite. Fonduri pentru aceste dispozitive sunt alocate încă din decembrie, după cum afirmă reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Dolj. Aceștia au precizat că au alocat Spitalului Județean de Urgență din Craiova 24.000 de lei pentru achiziția de pompe de insulină cu senzor de monitorizare a glicemiei și 152.000 de lei pentru sisteme de monitorizare continuă a glicemiei, bani care până acum nu au fost folosiți. Conducerea spitalului a organizat o licitație pentru achiziția acestor echipamente. Reprezentanții unității medicale spun însă că unicul furnizor al acestor sisteme a depus o ofertă cu 10% mai mare decât valoarea care se încadrează în normele impuse de Casa de Asigurări de Sănătate. Drept urmare, licitația a fost anulată. Conducerea spitalului susține că face demersuri pentru ca problema să se rezolve cât mai curând. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Continuăm jurnalul. De la 250 la 600 de euro, atât au ajuns chiriile pentru locuințe în Cluj-Napoca. Prețul a crescut în această perioadă pentru că studenții își caută deja camere pentru următorul an universitar. Cătălin Suciu transmite. Peste 80.000 de studenți sunt așteptați din toamnă la Cluj, iar în căminele studențești sunt în jur de 12.000 de locuri. Așa că celor care vor să studieze le mai rămâne varianta unei chirii, deși prețurile sunt tot mai mari. O garsonieră într-o zonă semicentrală se închiriază cu 250-300 de euro. Un apartament cu două camere se oferă cu peste 400 de euro, iar pe trei camere se solicită și câte 600 de euro în zona campusurilor studențești. Prețurile scad în cartierele de la marginea Clujului, dar nici aici nu se închiriază nimic sub 200 de euro. Cele mai scăzute prețuri la chirii sunt în comuna Florești de lângă Cluj, unde tot mai mulți aleg să meargă. Din toamnă, prețurile vor fi și mai mari, susțin specialiști din domeniul imobiliar. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. O nouă atenționare de călătorie pentru Grecia emisă de Ministerul de Externe. Săptămâna aceasta sunt posibile furtuni ploitorențiale, vânt și grindină pe insule din Marea Ionică, în insulele Sporade, în Peloponez și Tesalia. Înapoi în țară, Simona Halep va prezenta în această seară de la ora 19 trofeul de la Wimbledon pe Arena Națională. Intrarea este liberă. Mihai Bucureșteanu. Intrarea la ceremonia organizată de Federația Română de Tenis se va face pietonal de pe Bulevardul Basarabia și strada Maior Corav, începând cu ora 17. În urmă cu două zile, Halep spunea pe aeroportul Otopeni că abia așteaptă să le arate replica trofeului Venus Rosewater Dish oamenilor care vor veni pe Arena Națională. Acum un an, 20.000 de persoane sărbătoreau tot pe Arena Națională primul titlu de mare șlem al Simonei Halep, cel de la Roland Garros. Atunci fostul lider mondial a primit și cheia orașului București. Anul acesta, primarul general Gabriela Firea a anunțat că nu va participa la eveniment după ce anul trecut a fost huiduită în momentul în care a urcat pe scenă. Acum ni se alătură Vasile Constantin. Bună ziua! Bună ziua! CFR Cluj va juca diseară de la ora 21 meciul tur cu FC Astana în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Învinși în prima manșă în deplasare cu 1-0, ardelenii vor avea o misiune extrem de grea, avertizează antrenorul Dan Petrescu. Pentru mine personal e cel mai greu meci oficial de când sunt la CFR Cluj. Cu tot respectul pentru Steaua, Dinamo, Viitorul, Craiova, nu se compară cu Astana, niciun caz. Nu neapărat bugetul, n-au nicio problemă de lot. Au jucat 20 de meciuri oficiale, mi-am jucat doar 2, plus valoarea jucătorilor individual. Sunt 16 jucători internaționali și 5 ani la rând în grupele Champions League și Europa League. Dacă va reuși să treacă de echipa din Kazahstan, CFR Cluj va juca în următoarea manșă preliminară cu Maccabi Tel Aviv. 9 jucătoare române de tenis vor juca astăzi la BRD Bucharest Open. Irina Begu intră pe terenul central la ora 14 contra slovenei Kaya Juvan în faza optimilor. La dublu ea formează perechea principală favorită împreună cu Raluca Olaru și le vor întâlni pe italianca Georgia Marchetti și brazilianca Laura Pigossi. Într-un duel 100% românesc, Elena Bogdan și Alexandra Cadanțu vor lupta cu Jacqueline Cristian și Elena Gabriela Ruse. De asemenea, Irina Bara și Patricia Țig joacă împotriva ibericei Cristina Buxa și indiencei Pratana Tombare. În fine, Ana Bogdan evoluează alături de bulgăroaica Izabela Șinicova și le au în față pe Aliona Bolsova din Spania și croata Tereza Mrdeza. BRD Bucharest Open are loc la arenele BNR și are premii de 250.000 de dolari. 13 și aproape 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Suntem alături de Sorin Niculescu în Europa Express. Până la 14 ne mai întâlnim cu Bruno Mars. Today I swear I'm not doing anything. Lazy Song și Eric Carmen.